En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Mit navn er Michael Elsen, og jeg vikarierer i denne uge for Kåre Sveistrup, som er på efteruddannelse i New York i USA. Og så er det jo måske meget passende, at dagens udsendelse også foregår over there. When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America. And we still are. That's why I'm running for re-election. Om mindre end et år er der atter præsidentvalg i USA. Og nøjagtigt som sidst tyder alt på, at de amerikanske vælgere skal sætte deres kryds ved enten Donald Trump eller Joe Biden. Og mens Trump er plaget af utallige opgør ved domstolene, ja, så er Joe Bidens største udfordring en mere uløselig en af slagsen. Det er hans alder. President Biden turned 81 years old on Monday. He plans to celebrate in private with family later this week, a move that is likely to keep his age out of the spotlight where it has not fared well for him in the polls. Forleden fyldte Joe Biden 81 år, og mens Det Hvide Hus og toppen af det demokratiske parti forsikrer om en præsident, der er fysisk og kognitivt i topform, ja, så er vælgerne tilsyneladende af en anden opfattelse. I meningsmåling efter meningsmåling gentages det igen og igen, at amerikanerne synes, at Joe Biden er for gammel, og at de vil foretrække en yngre kandidat. Et spørgsmål presser sig på. Risikerer Joe Bidens alder at koste demokraterne valget næste år? Det taler jeg med Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heinl om i dag, som er med på en forbindelse fra Washington. Velkommen i Pilestræde. Jakob, hvordan ser en fødselsdagslagkage med 81 tændte lys i egentlig ud? Jamen, det ligner jo en stor ildebrand. Det er meget crowded på den her kage. Der er fyldt lys ud alle steder på kagen. Og det er selvfølgelig også et symbol på den meget høje alder, som præsident Biden efterhånden har. Ja, fordi det er jo Joe Bidens fødselsdagslagkage, vi taler om. Han fyldte 81 år forleden, og hans folk i Det Hvide Hus, de lagde sig sådan et billede ud på hans sociale kanaler af den her fødselsdagslagkage med alle de her lys i. He posted a picture with the massive flames lighting up the top of the cake, poking fun at his age and expressing thanks for birthday well wishes. Hvordan er det blevet modtaget, og hvordan kan det være, at den her fødselsdagslagkage er blevet diskuteret? Jamen det er det jo, fordi at man også samtidig forsøger at lave en joke ud af det, en vittighed ved at skrive, at det er svært at få plads til alle de her lys på kagen. Og det er jo nok Det Hvide Husets forsøg på, eller Bidens forsøg på, at joke sig lidt ud over det faktum, at han er den ældste præsident nogensinde. Men også det, at det er det problem, som fylder allermest for amerikanerne, at mange føler, at de har en præsident, der simpelthen i virkeligheden nok burde sidde på et plejehjem og ikke i Det Hvide Hus. Du har jo faktisk selv mødt ham en enkelt gang, Jakob. Kan du ikke lige prøve at fortælle om, hvorfor og hvordan? Jamen, vi var jo inviteret til Det Hvide Hus. Danmark var inviteret til Det Hvide Hus. Mette Frederiksen skulle møde præsident Biden tilbage i juni måned. Thank you so much, Mr. President. It's really nice to see you again and to be here. Det er jo en stor oplevelse, både selvfølgelig for statsministeren og også for de journalister, der er med, fordi jamen, det er jo det, vi har, altså, vi har jo set Det Hvide Hus så mange gange på fjernsyn. Vi har set det formidlet i tv-serier, i film osv., så det føles jo sådan, jamen, nærmest ligesom hvis man er på et kongeligt slot, når man er der. Jeg fik faktisk også lidt den der vibe, altså det der amerikanske diplomati på det plan kan faktisk godt være ret storslået at opleve. Og vi kommer så ind i det ovale kontor, hvor præsidenten og den danske statsminister så sidder ned. Og for at være helt ærlig, så er der så mange mennesker til sådan en seance. Der er ekstremt meget sikkerhed. Folk, der nærmest står sådan og skubber journalister tilbage. Altså man kan på ingen måde at sammenligne det med noget, som man kender fra Danmark. Det er sådan en stor skubbefest i virkeligheden. Det handler om at få den bedste plads, det handler om at komme allerforrest, så man måske kan råbe et spørgsmål til præsidenten på vej ud, og måske gøre sig en forhåbning om, at han går off-script og siger et eller andet. Så man har selvfølgelig en række spørgsmål, man gerne vil stille, hvis man får muligheden. Og så står man ellers og prøver at komme så tæt på som muligt. Jeg vil skyde på, at der er en 3-4 meter mellem os og præsidenten, som sidder ned. Hvilket indtryk gør han? Altså faktisk det indtryk, man får, når man også ser ham, at det er en gammel mand. Han taler meget lavt. Han ligner altså også det, han er, en 81-årig mand på det tidspunkt, 80. Og det er jo også det, som er hans store problem, at han rent faktisk ligner den alder, han rent faktisk har. Det kan man jo ikke fortænke ham i, men det bliver bare meget tydeligt også, når man sidder i sådan en situation med ham. Denmark is one of our greatest allies, and most reliable friends, closest friends, and on lockstep in every global issue that we've been engaged in. Nu har han jo været i 3 år, og når der så er valgt næste år, har han været præsident i 4 år. Hvor meget har hans alder fyldt i de 4 år her? Altså man kan sige, at det har været meget optrappet på det seneste, og nok særligt det sidste halvandet år. Selvfølgelig var amerikanerne klar over, hvad de gik ind til, da de valgte ham i 2020. Men jeg synes allerede nu, at der er stor forskel på kandidat Joe Biden, der var ude at sælge sit budskab, altså at han var det modsatte af Trump i efteråret 2020, og så til manden, der nu er over 80 år gammel. Vi har set utrolig mange gange, at han mumler. I just think that there are other things on leaders' minds, and they respond to what's needed at the time. Vi har set, at han har været på vej ind i Air Force One ved at falde. Jamen, vi har set mange episoder, der også sådan lidt har understreget, at det altså går en vej. But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed. Det er også det, der er Bidens store problem, for med alle andre politiske problemer, skandaler, hvis man vil, så kan man jo på en eller anden måde forsøge at ændre narrativet. Men det kan Det Hvide Hus ikke, fordi det er jo det, der er virkeligheden. Vi kan jo ikke, altså uanset hvor meget vi prøver, så kan vi jo ikke få det til at gå den modsatte vej. Vi kan jo ikke ændre hans alder. Han er jo ingen Benjamin Button. Altså det kan ikke lade sig gøre. Og det bliver mere tydeligt dag for dag, at vi har at gøre med en meget, meget gammel mand. Der har jo været skrevet meget om det i de amerikanske medier, og noget af det, som jo har været gentaget i flere af de store aviser, har jo været, at han, præsident Joe Biden, har givet en meget færre interviews end hans forgængere. Man taler om sådan en bobleplaststrategi, som Det Hvide Hus har brugt. Kan du ikke prøve at forklare, hvad den har gået ud på? Jo, men det har selvfølgelig været at skærme ham fra alt, hvad der ligesom er unødvendigt, alt, hvad der kan gå galt i virkeligheden. Og som du også siger, pakke ham ind i bobleplads i forhold til, at han kan holde til jobbet. Jobbet som USA's præsident er måske det hårdeste job i hele verden. Der er mange, der taler om, at den amerikanske præsident i gennemsnit får 5 timers søvn. Det går selvfølgelig ikke, når man er 81. Så det har også haft nogle konsekvenser for præsidentens arbejde. Jeg tror måske også i virkeligheden, uden at jeg kan lægge hovedet på blokken og vide det, at det har været en af grundene til, at det tog temmelig lang tid, for den danske statsminister blev inviteret til Det Hvide Hus. Altså fordi, at man har ligesom vurderet, at der er noget, der er need to have, og så er der noget, der er nice to have. Og alt det, der har været nice to have, altså sådan noget formelt diplomati mellem måske mindre lande som Danmark og USA, det er jo kommet bagerst i køen, og så har man brugt præsident Biden til det, som var det allervigtigste, at han kunne udfylde rollen som præsident og de absolut vigtigste opgaver på den måde. Biden's team has a couple of different ideas on how to deal with his age going into next year. One is to allow him more time to rest and not send him on so many draining international trips, which advisors call the bubble wrap strategy. Der er jo, som jeg startede med at sige, lige under et år nu til præsidentvalget, der kom en meningsmåling i New York Times for nogle uger siden, som jeg ved, du også har interesseret dig meget for, som har fyldt rigtig meget i faktisk både amerikanske, men også danske medier. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det var, der var så opsigtsvækkende ved den her New York Times Siena Poll, som det hedder? Jamen, det var jo en temmelig omfattende meningsmåling, og den viste jo, at hvis du lavede et hypotetisk matchup mellem Biden og Trump i 2024, jamen, så stod Trump faktisk til at sejre over Biden i 5 ud af 6 svingstater. Hvis den meningsmåling holder, jamen, så betyder det jo, at vi ser frem i et magtskifte, hvor Donald Trump kommer tilbage til magten i 2024. Der er jo mange, mange mens i den forbindelse. Vi er der slet ikke endnu. Men det var i hvert fald et meget alvorligt wake-up call, også til demokraterne. De har måske ikke rigtig været i stand til at læse befolkningen i forhold til, hvor stort et problem det i virkeligheden er, at han er så gammel. Og nu viser det sig jo, at en præsidentkandidat, en måske kommende præsidentkandidat, en tidligere præsident, der rent faktisk står over for 4 meget omfattende straffesager i 2024, han er i stand til at banke den siddende præsident. Og det tror jeg måske kom bag på rigtig mange, i øvrigt også i det demokratiske parti, at det er bestemt ingen selvfølge, at Biden kan genvinde magten. Vi snakkede om det her i går, Jacob, og vi sad, du sendte mig sådan nogle klip af nogle gamle taler som, og medieoptrædener, som Joe Biden havde. Og det er jo ikke, fordi det sådan er årtier siden, men du sendte mig for eksempel lidt, hvor han var med i, hvor han holdt en tale, en kampagnetale tilbage, jeg tror det var i 2008. Ladies and gentlemen, the American people are not afraid. They're not afraid of any of the problems we face. They have more grit, they have more gumption, they have more courage than either political party gives them credit for. They're not afraid of anything we face. Når du sådan hører ham tale dengang og frem til, hvordan han taler i dag, hvad der sket? Der er jo sket det, han er blevet gammel. Altså, Joe Biden var jo en mand i, så vidt jeg husker, i slutningen af 60'erne, da han var på kampagnesporet med Barack Obama tilbage i 2007 og 2008. Han var en meget mere sådan, hvad skal man sige, magtfuld taler dengang. Og det er ligesom om, at luften er gået lidt af ballonen nu. Men altså, jeg vil også sige, bare fra 2020 og til nu, er der også sket meget. Men jeg synes, det er lidt 2 forskellige mennesker, vi ser dengang og i dag. Det er jo øvrigt et meget godt eksempel. Det er ikke mange uger siden, han holdt den her tale til den amerikanske befolkning om, hvorfor krigen i Ukraine og krigen i Israel er vigtig for amerikanerne. Hvorfor er det vigtigt, at amerikanerne er the indispensable nation, altså verdens vigtigste land, som netop kan hjælpe til, når det brænder overalt på kloden. Da han holdt den tale, der sidder han jo ned i Det Hvide Hus over for et kamera. Lyssætningen er rigtig. Der kan han stadigvæk levere den tale, han også kunne levere på en scene tilbage i 2007 eller 8. Good evening, my fellow Americans. We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine the future for decades to come. That's what I'd like to talk with you about tonight. Og det er i virkeligheden nok det, demokraterne og hans kampagnefolk skal bruge, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at vinde i 2024, fordi der er han god, når han sidder foran en teleprompter. Det kan han stadigvæk sagtens, men vi har jo set alt for mange gange, hvor han simpelthen mumler for sagt noget, der er forkert i taler, og det gjorde han ikke på samme måde i 2007 og 2008. Det er klart blevet optrappet faktisk ret meget, og lige nu, der ser vi jo, altså når man flytter til USA, så ændrer ens algoritmer jo på Twitter, på Instagram og på alle de andre sociale medier. Og jeg bliver faktisk bombarderet med clips på de sociale medier med Biden, der mumler, eller Biden, der får sagt noget forkert. Selvfølgelig så er det jo en kampagne ført af dem på højrefløjen, men det ændrer ikke på det faktum, at de klip, der bliver vist af Biden, hvor han fumler, falder, går eller så videre, det er blevet noget, hele USA taler om. Det kan jo være svært for os herhjemme på en eller anden måde at forstå, at man som 81-årig kan være præsident i USA, men måske kunne du lige knytte nogle ord til, at USA jo virker til generelt at være lidt venligere stemt over for ældre politikere, end vi er herhjemme. Ja, det må man i den grad sige. Altså, hvor danske politikere jo tænker på pension, når de nærmer sig 70, så virker det jo nærmest som om, at amerikanske politikere, de er i deres prime, når de kommer ind i 70'erne. Og det er jo meget opsigtsvækkende og en meget markant forskel på de to lande. Der er jo sådan en eller anden form for tanke, og måske også noget, der i virkeligheden blev grundlagt af præsident Reagan tilbage i 80'erne, at alder ikke behøver at være en hemsko, at alder kan være en fordel. Under en debat tilbage i 80'erne, der sagde han jo de her famøse ord, at han ikke ville bruge at hans modkandidat var en yngre mand imod ham, fordi det i virkeligheden betyder, at hvis man er yngre end ham, så har man mindre erfaring. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Og den her tale Reagan holdt dengang, den fik jo alle amerikanere til at grine og tænke, gud ja, det er rigtigt. Hvis du er ældre, så har du mere erfaring. Du har simpelthen flere år på banen, og derfor er du en bedre leder. Og jeg ved ikke, om det sådan er fortsat på den måde siden 80'erne. Og det er en af grundene til, at vi også i dag står med politikere, også i kongressen og senatet, der jo har en helt vild høj alder. Og jeg må bare sige, når man går på gaden og spørger amerikanerne om det, så siger mange af dem, jeg har talt med, at de faktisk føler, at der burde indsættes en form for aldersgrænse, både for politikere i kongressen, også i senatet, og også til præsidentembedet. Det er jo faktisk sådan, at man har det på den modsatte side. Altså, man skal have en vis alder for at sidde i senatet. Man skal have en vis alder til at sidde i kongressen, og en vis alder for at være præsident. Hvorfor kan det så ikke være det modsatte? Og det er blevet et kæmpestort samtaleemne i USA det seneste år. Sådan en præsidentkampagne, den er jo, eller valgkamp, den er jo lang. Det kommer jo til at indebære besøg i alle mulige forskellige stater, debatter, improviserede håndtryk med en masse mennesker, improviserede møder. Er det overhovedet realistisk, at Joe Biden kan slippe sig igennem sådan en valgkamp uden at blive fanget i alle de her optrin, som du også har nævnt lidt, altså de her optrin, hvor han mumler eller siger noget forkert eller ikke kan huske navne osv.? Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg tror, det er helt urealistisk at forestille sig, at der ikke kommer mere fokus på det, der ikke kommer til at være fejl, fordi man kan jo ikke pakke et menneske ind i bobleplads, som vi snakkede om i starten. Så det vil der ske, men spørgsmålet er, i hvilken grad kommer det til at ske, og hvor meget kan Biden holde til i forhold til det. Der er jo også nogen, der forsøger sådan ligesom at drive det her frem med, jamen Donald Trump er jo også en ældre mand, han er 77. Men altså, man må bare sige, fra 77 til 81, der er jo ikke særlig mange år, men der er bare en stor forskel. Og det, der er Trumps fordel, det er, at selvom han er 77 år, man kan sige meget om ekspræsidenten, men han virker ikke som en helt gammel mand, ligesom Joe Biden gør. Han virker simpelthen mere til stede, specielt også, når han er ude at trykke hænderne på vælgerne ude i landet. Og det er faktisk noget af det, som Donald Trump er temmelig god til. Og der må man sige, der bliver det svært for demokraterne at sætte Biden i nogle naturlige situationer, hvor det ikke går galt. Så jeg tror ikke, at vi kan komme udenom det faktum, at det kommer til at gå galt. Spørgsmålet er, hvor meget det kommer til at gå galt, og om præsidenten kan holde til det. Vi talte lidt før om den her New York Times måling. En af de ting, jeg synes, der var interessant i det, de spurgte de her respondenter om, det var, om de ville stemme på en anden demokratisk kandidat. Jeg kan i hvert fald huske, at der var i flere af de her stater, hvor de faktisk foretrak en uden navn en anden demokrat over for Trump. Det efterlader det spørgsmål, hvorfor finder demokraterne ikke bare en anden præsidentkandidat? Ja, det er jo virkelig opsigtsvækkende, at man som helt anonym kandidat kan være mere populær. Det viser jo noget om den ekstreme modvilje, der er mod Biden. Og man kan jo også netop med rette stille sig selv et spørgsmål. Jeg tror også, det er et af de allerstørste spørgsmål inde i mit hoved. Det er det her med, vi vidste jo, og demokraterne vidste godt, at præsidenten var en gammel mand. Og der var jo faktisk også sådan en form for forståelse for, at Biden skulle ind og bekæmpe trumpismen. Det var det, han blev valgt for. Han blev ikke valgt, fordi at amerikanerne synes specielt godt om Biden. Han blev valgt, fordi han ikke var Donald Trump. Og det var altså et projekt, som skulle man forstå, ville vare 4 år. Og så ville Biden overlade stafetten til en yngre kandidat og ligesom være med til at give faklen videre til fremtidens demokratiske parti. Og det har man simpelthen ikke evnet de sidste 4 år. Man har ikke kunne finde den kandidat, og man havde forestillet sig, måske lidt naivt, at Kamala Harris, altså vicepræsidenten, kunne være den, der tog faklen videre. Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald, et faktum, at man simpelthen ikke har været i stand til at finde en kronprins. Når man taler om en alternativ kandidat, mulig alternativ kandidat fra demokraterne, ja, så er det jo Gavin Newsom, som er guvernør i Californien. President Biden is going to run, and looking forward to getting him reelected. I think there's been so much wallowing in the last few months and hand-wringing in this respect, but we're gearing up for the campaign. We're looking forward to it. Hvorfor er det lige hans navn, der popper op? Jamen, Gavin Newsom er jo guvernør i USA's mest folkerige stat, så det er, det er klart, at hans navn dukker op. Man har jo talt om, at Newsom kører en form for skyggekampagne, så han i hvert fald er i stand til, hvis der skulle ske noget med Joe Biden, i hvert fald er i stand til at tage over, og man håber så, at han kunne være et bud på en demokratisk præsidentkandidat i fremtiden. Og man kan sige, det er faktisk også blevet til noget reelt. Altså den 30. november, der skal han i en debat med Floridas guvernør Ron DeSantis på Fox News, hvor Sean Hannity skal moderere en debat mellem det absolut mest liberale i USA og det mest konservative Ron DeSantis. Men altså bare det, at Gavin Newsom bliver set som det absolut mest blå i USA, det mest liberale, det mest venstreorienterede, i hvert fald med amerikanske øjne, det siger jo også noget om, hvad det er for en kandidat Gavin Newsom, han vil være. Han vil simpelthen være alt for kalifornisk, han vil være alt for liberal, han vil være meget, meget, meget svær at sælge til midtervælgere i svingstater. Tror du, der er nogen som helst chance for, at Joe Biden, som jo har tjent USA i årtier i forskellige politiske poster, selv når den erkendelse, at det mest patriotiske at gøre i den her konkrete situation vil være faktisk at give pladsen til hinanden? Altså, hvis du havde spurgt mig for et år siden, så havde jeg måske sagt noget andet, men ikke på nuværende tidspunkt. Vi er alt for langt henne. Det kan ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt. Det bliver Joe Biden eller ingenting. Og i virkeligheden, så tror jeg, altså, at Joe Bidens største chance, det er bare min egen vurdering det her, det er et rematch mellem Trump og Biden. Det kan godt være, at New York Times meningsmålinger viser, at Trump er foran i nogle svingstater, men jeg tror, at et rematch mellem Biden og Trump godt kunne udløse endnu en kneben sejr til Joe Biden. Men når det så er sagt, og det er jo det, der er meget interessant her, det der sker i det republikanske parti, altså Nikki Haley's fremkomst her, at hun nu klarer sig meget, meget bedre end de andre kandidater. Hun har overhalet Ron DeSantis. GOP presidential candidate and former UN ambassador, who is also governor of South Carolina, Ambassador Nikki Haley. Og hvis du tager Nikki Haley og stiller hende op mod Joe Biden, jamen så står hun simpelthen til at vinde en jordskredssejr. You can look at the polls that they say that Trump beats Biden by a little bit. Look at the polls, it shows I crush Biden. Det er det, der nogle gange også kan undre mig. Det der med, at man kigger på republikanerne og siger, jeg har en præsident, han er anklaget, jeg ved ikke, hvor mange straffesager. Han har været rasende upopulær. Og så har I en yngre kandidat, som i den grad vil kunne slå Joe Biden, men I tør ikke nominere hende. Det tror jeg, demokraterne skal være meget glad for, at republikanerne formentlig ikke tør gøre, fordi hun kunne virkelig, sejre over præsident Biden, der er slet ikke i tvivl om. Så det mest sandsynlige er stadigvæk en Joe Biden, der bliver pakket ind i bobleplaster, som republikanerne så efter bedste evne skal forsøge at prikke hul på det næste år. Ja, og jeg tror, man skal rulle bobleplasten mange gange rundt om Biden i den kommende tid. Jakob Ejlen, tusind tak, fordi du er med over fra Washington. Tak. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag dagens afsnit er Thomas Arndt, Bo Lange, Karoline Nord og så mig selv, Michael Elsen. Vi er tilbage igen i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.